و افغانستان خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه و افغانستان خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه رنگ دې دیوالو نه دې کلی کهارو نه دې ټول پر هر ایت وران دې ګلشنو نه دې ټول پر هر ایت وران دې ګلشنو نه دې پروتی بی درمان خدای دې حفاظت وکړه پروتی بی درمان خدای دې حفاظت وکړه و افغانستان خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه تد ننګیالو هیواد د توریالو هیواد هس پامیر شملا لري د هس کو غرو هیواد هس پامیر شملا لري د هس کو غرو هیواد زار دې شملا شان خدای دې حفاظت وکړه زار دې شملا شان خدای دې حفاظت وکړه و افغانستان خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه تا کې چې پردی اوسي ګل فزای ازغي اوسي سترګې مې رڼې ګنا تا کې چې غربي اوسي سترګې مې رڼې ګنا تا کې چې غربي اوسي کور د مسلمان خدای دې حفاظت وکړه کور د مسلمان خدای دې حفاظت وکړه و افغانستان خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه وسوی په اورونو کې ګری په جنگونو کې یو خوشاله زړه نشتا ستا په لسنو کې یو خوشاله زړه نشتا ستا په لسنو کې اخ زخم جانانا خدای دې حفاظت وکړه اخ زخم جانانا خدای دې حفاظت وکړه و افغانستان خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه صبح مسافر یم صبح در په در یم نور وطن نو کی صبح مهاجر یم نور وطن نو کی صبح مهاجر یم مرودل ارمان خدای دې حفاظت وکړه مرودل ارمان خدای دې حفاظت وکړه و افغانستان خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه ستا دښمن مختور بشي پړ مخې نسکور بشي ټول خدای ته سوالونه کړو ستا زخم ټکور بشي ټول خدای ته سوالونه کړو ستا زخم ټکور بشي واوره له حسانا خدای دې حفاظت وکړه واوره له حسانا خدای دې حفاظت وکړه و افغانستان خدای دې حفاظت حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه ګران په مونږ ګران خدای دې حفاظت وکړه شان.